Wenze Esperel, agence assure, na Robert Kanz. Bolingo na linga ki, e come linga suka gambo, na koka mwa. Ezala kise lokola lisano, na yo kise na sangwa zu e linga mbanda. Na kolela, na yawa na kolela, poninyo sa linga moya koto kiala. Poninyo to bolinga likula na motema. Soki na longola mabazo ya bolingo Nakangi motema apo na bosa na yo Nakokate apo tobaku ya bolingo na suate Nako mituna, ngaya wako mituna Nini nako kina sala poto kiala Nini nako kina sala apo na suwa yo Lopela ngai mabe nini nasali nasenga bolimbisi Yala mon amour, mon bali nanga moko asundo linga sepo na nzuluki Patience le kie, souffrance le kinga imbe kapiga skonde Nana memi kuhuza bolingo na sambwe Yala yanga na yolele komi nzepo na minoko ya bato Bali naka tenga na yoto zala ekoti naka bango na liwae Gisele matuki di na krake Nanga soni na komona na miso ya bato Na tuta kitolo lelo asunto linga takuba Tonino makese Adrien don Fula Robins Yala yanga na yolele komi nzepo na minoko ya bato Malinga katenga na yoto zala ekoti na kabango na liwae Anton Dalalumbo, Lobano Dombile, Lucien Bekili. Sabote Bogue, Sabote Bogue, Sabote Bogue. Il est temps, il est temps. Sabote Bogue, Sabote Bogue, Sabote Bogue. Babini ke bidankoye, andala ke bidankoye, babini ke